نے کہا جائے کہ جائے زمین کے لیے فتح نہیں ہوگا. آگے کہیں گے کوئی چیز ہے آگے آگے خاتمہ خاتمہ کے اندر یہ اسی میں بیٹھے ہوں گی دعوے توحید کی توحید کل عالم ناس شروع ہوتا ہے. آج یہ رسی مشر کے لوگ بھی کل مطلب جانا اللہ کا جنگ آئے گا. آگے پھر بڑی لکڑی آ جائے گی ابھی میں مثال سے بیان کیا جائے گا یا اللہ سے جوڑے کا موسم خاص نہیں ہوگا اور ابھی میں کھلا چلو کھایا جائے گا ملت تاریخ میں بڑا آئے گا ہم چل پڑے چل پڑے تقریر کروں اپنے رب کے اللہ سے کرو اپنے رب کے اللہ سے کرو کیا جائے تم نے گھر رہا سکتا آپ کے شہر بھائی کرامت کا گھر ہوگا ایک بڑی ہی سب ہے نا آپ کی ٹکٹ ہوگی شہر نازی یعنی شہر سے بلا رہے صحیح بات بہت بڑی ہے نا آپ کی ٹکٹ ہوگی لڑنا کروں گا جس دن تم اس کو دیکھ لو گے یہ حالت ہوگی سب حالت کوئی مل گیا تو ہم باہر جا تو ہر ایک دودھ پلانے والی گائی اور ہر ایک دودھ پلانے والی گائی اگر کوئی دل فرض اس وقت ہوگی دل فرض کی بات ہے حقیقت میں اس وقت جانا کہاں ہوگی اس وقت کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا جب قیامت آئے گی نا اس سے پہلے پیدائشیں بند ہو جائیں گی سب دنیا کے اوپر پیدائشیں بند ہو جائیں گی. کیوں وہ آئے گی شرار و خلق پر یا اردو نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شرار و خلق بچے شرار و خلق ہیں بچے کو معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یہ پیدا کی قیامت آئے گی اس لحاظ سے کر دو وہ چالیس سال کا جب بچہ ہو جائے گا آخری بچہ جب چالیس سال کا ہو جائے گا اس کو قیامت آئے گی شرار و خلق پر ہوں گے ہر رشتے کوئی ایک جلد کرنے والا نہ ہوگا جب آئے گا قیامت تو ایک وقت تو ہمیں کہاں عورتوں کا بچہ پیدا ہونا کہاں ان کا دودھ چلانا کہاں یہ ایک سب کی بات ہے مل پر اتنی اور شادی ہوگی بیان ہے اس کے اندر شادی کا دہشت کا اس اگر دہشت ناپ ہوگی وہ قیامت ہو کہ اگر کوئی فرض کی جگہ ہو نا دودھ چلانے والی تو اس کو اپنے بچے میں بھول جائے جس وجہ سے وہ یہاں رول دلی میں ہوگا یہ تو قیامت نہیں آئے مگر اسی سے اندازہ رہنے والے قیامت کا کیا ہے اس وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا عورتیں اپنے گھر سامان چھوڑ دیا ہوتے میں نکل گیا کہاں پتہ نہیں کہاں کھاتے نہیں وہاں ان لوگوں سے آ جا کر سب کچھ کیا بنا پاؤ ہم تو یہاں بیٹھے سمجھو دیں تو پتہ نہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہم نے کہیں سے یہاں نہ آ جائے کوئی مسئلہ بس دعا کرے گا اللہ کا کوئی تو وہاں بھی ایسی بیچاری بات کر رہی ہے کوئی بچے کا پتہ نہیں کہاں گیا میرا بچہ میری بچی کہاں گئی میرا سامان کوئی آتا نہیں گھر کا کوئی پتہ نہیں سامان کا کوئی پتہ نہیں بچوں کا کوئی پتہ نہیں بس باغ نہیں ہے گھر کا بڑی مشکل سے بہت باغ میں آئے گئے بہت چلانے ہوئے ہم دیکھ رہے اس کو قیامت بھی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا آپ اس کو تیار کر لو ایک دودھ پلانے والی عورت اگر پھر فرض کوئی اس وقت ہوگی تو مارے ڈر کے اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی سب حال ضرور یعنی ضرور کر جائے گی یعنی غافل ہو جائے گی وہ تازہ وہ کلی رات کے حملے میں نے بھی کہا ہے کہ یہ بھی فرض کی بات ہے جتنی حاملہ ہم فرض اس وقت اگر ہوں حملہ تازہ حملہ سب اپنے بچے کے حملے میں ڈال دیں گے سب ڈال کر دیں گے بلا دیں گے تو جس کو پنجابی میں کہتے تم ہی گئی کچا بچہ نہ تمام گر جائے کہتے تم ہی گئی الگ تم ایک طور پر سو گئی یعنی بچہ پورا پیدا ہو گیا اس کو کہتے سو گئی ادھورا دوران کرنی چاہیے ہے نہ تمام بچہ گر جائے وہ کرن نہ کر سکارا مارے بد ہواسی کے مارے بد ہواسی کے مشر کے لوگوں کو تو دیکھے گا نشے کی عادت میں انداز سے مراد مشر مارے بد ہواسی کے دیکھے گا تو مشر کے لوگوں کو سکارا جانے نشے کی عادت میں ہے ایسے تو سب دے گا کہ میں صرف حالت میں ہے حالانکہ ماں ہم نے سکھارا کوئی نشہ نہیں پیا رکھا ہوگا انہوں نے کوئی نشہ نہیں پی رکھا ہوگا انہوں نے بدمست نہیں ہوتے بلکہ ان کی حالت ایسی کیوں ہوگی؟ لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب پڑ سکتا ہے جس کے ڈر سے لوگ ایسے بدحواس ہو رہے ہوں گے، باوجود ایک اللہ کا عذاب اس قدر شدید ہے جو میں نے بتایا ہے، تعلیم کا مقام ہے، ان کاموں کو کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ کوئی عبرت نہیں حاصل کرتے، پھر وہ شرک کرتے رہتے ہیں، وہ نگندرا سے میں یہ جا کے جا یہ چھکوا ہے، چھکوا متعلق تخلیق ہے، توحید کے بارے بغیر عقل کے کام لینے کے جھگڑا کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں رہتے، یعنی کوئی عقلی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں، دلیل سے مراد عقل، عقلی دلیل کے بغیر ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں، اور شرک کو جو ہے نا اس کو باقاعدہ کرتے ہیں، کافی کیوں کرتے ہیں، کون سی ان کے پاس دلیل ہے؟ عقلی دلیل تو ہے کوئی نہ، مذہب کا بھی کل شیطان مریض، مذہب کا بھی کل شیطان مریض، ہر ایسے شیطان سرکش بے حکمے کی پیروی کرتے ہیں، پہلے بتا کہ پیروی کرتے کسی نبی کی، کسی عالم دین کی، جو خدا کی باتیں بتاتا ہے، بجائے ان کی پیروی کرنے کی، ایسے سرکش شیطان بے حکمے کی پیروی کرتے ہیں کہ کوتے بال آئیے، جس کی نسبت خدا جہاں سے یہ حکم نکل رہا ہے، یہ رکھا جا چکا ہے اللہ، یعنی اس کی قسمت میں یہ رکھا ہوا ہے، اس کی قسمت میں یہ رکھا ہوا ہے، من کر اللہ ہوں جن کو بھی اس سے تعلق رکھے گا، من کر اللہ ہوں یہ اس کے ساتھ تمنا کرے گا، یعنی اس سے تعلق رکھے گا، یعنی اتباع کرے گا، جو کر رہا جو بھی اس کی اتباع کرے گا، کہیں ہم ہندو وہ شیطان خرید اس کو بندرائل کرے گا، جو کچھ نہ کچھ نہیں کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا وہی گمراہ، جو اس کی پیروی کرے گا وہی گمراہ، وجہ دے گا آزاد صحیح آزاد دے گا کتنے اس کی رہنمائی کرے گا، ایسا قریب ہے پھر بھی سمجھ کچھ نہیں آتا، اچھا ہم یہاں سے سمجھانا چاہتے ہیں دو باتیں، ایک پنتھ دو کاج، ایک ایسا ذریعے دو آگے بیچ میں دلیل اس بات کی کہ تصرف اللہ کے ساتھ کے سوا کسی کا نہیں، اس بات کی دلیل آ گئی، اس بات کی دلیل آ گئی، قیامت بھی ہوگی، مطلب ایک ہے، دلیل ایک ہے جس میں دونوں آ جاتی ہے باتیں، اللہ ایسا میں تصرف کرتا ہے اور قیامت بھی اسی طرح آئے گی، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہوئی ہے اپنا اتباع سے جب لو اور اس کے انتہا پر انتہا کے سر جاتا ہوں، یہ دلیل توحید اور قیامت کی حصہ سب بات اور ایک حصہ سانی آگے آئے گا، حصہ میں لیے جائے گا اللہ تم کو حلق نہ کر یہاں سے حصہ الگ شروع ہوا ہے، اور آگے وطرن اور جہاں میں رہتا یہ کہا گیا وہ تو جہاں میں رہتا کسی ایپ میں آئے، کسی ایپ میں آئے سمجھے، وہ حصہ دوسرا ہو گیا، دیکھو نا کون سے دیکھو گا یہ لوگوں جو قیامت عذاب زلزلہ وغیرہ ان کے ہونے میں شک تو نہ ہونا چاہیے کہ قیامت ہوگی، عذاب آئے گا، زلزلہ آئے گا، دوزخ کا عذاب پر حق اس میں شک تو نہ ہونا چاہیے، لیکن ان کو تم ہی کہہ دیں منٹ بعد اگر تم دوبارہ زندہ ہونے سے کسی طرح شک میں ہو تو دیکھو اپنی ابتدا دیکھ لو کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، اس کے ساتھ کا قیامت بھی ہوگی، اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ نہ حلق ناسم نہیں تو بات ہے، شروع شروع میں ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی تمہاری ابتدا مٹی سے ہوگی، تمہاری ابتدا کس سے ہے؟ آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام مٹی سے، پھر تم کو پتہ نہیں ہے تم کو مدد ہے نیچے سے پیدا کیا پھر نیچے کے بعد جمع ہوئے خون سے پہلے مٹی پھر نمی پھر جمع ہوا خون سنما میں نسبت ہے پھر گوشت کی گوٹی نسبت میں نے گوشت کی گوٹی وہ اللہ کا کہیں جو پوری بنائی ہوئی ہے اور غیر محلہ کا کہیں جو پوری نہیں بنائی ہوئی بلکہ ادھوری ہے ادھوری غلط ہوئی ادھوری نہ پیدا کی نہ پوری بنائی ہوئی یہ ادھوری ہے محلہ کا کہیں پوری بنائی ہوئی ہے غیر محلہ کا کہیں پوری نہیں بنائی ہوئی بلے کیا ادھوری ہے تو پھر لال کو نہیں کہیں آپ کو نہیں لاپ کو نہیں کان کو نہیں لاپ کو نہیں یہ ہم نے کیوں پیدا کیا خلق ناسم کے ساتھ لگے گا لے مدد دینا لگو ہم نے پیدا تو نہیں سوا کے کیا تھا کہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں یہ قدرت جو تو مٹی تھی یہ چلتے پھرتے اکڑ بند اور چار سکا دنیا کو کیسے آرام کر دیا اندازہ لگایا یہ سارے مٹی کی کرتے ہیں خدا کی قدرت ہے میں مطلب بلا رہا ہمیں مانا چاہو کہ ایک مدت تک ہم رہے میں رکھتے ہیں اس کو جسے ہم چاہیں مانا چاہو اس کو جسے ہم چاہیں بلا آگے ایک مدت تک مسلمان جو مقرر ہے مقرر مدت تک وہ رہتے ہیں چھ مہینے رہے ہیں سات مہینے رہے خدا نے یہاں دو موجود کر دی ہے اگر میں مسلم کہ چھ مہینے بھی سات مہینے بھی سات مہینے بھی نو مہینے بھی کم سے کم چھ مہینے زیادہ سے زیادہ دو سال میں کہہ رہے چار سو کر دیا جا رہا حاصل رہا تھا زیادہ سے زیادہ دو سال دو سال سے زیادہ بچہ پہ میں نہیں رہ سکتا چھ مہینے سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا بالکل زمین اس پہلے اگر مر جائے گی یہ ہو جائے گی پورا رات رہا سمبند پھر جو میرے پیٹ میں ایک مدت میں کرے سب کو خدا سے منظور ہے بعد چھ پیدا ہو جاتے ہیں بعد سات میں پیدا ہو جاتے ہیں بعد آٹھ میں پیدا ہو جاتے ہیں بعد نو میں پیدا ہوتے ہیں انہیں نو میں پیدا ہوتے ہیں نو کے بعد دس ہے ٹھیک ہے اور کئی کئی ایسے جو دو سال پیٹ میں رہتے ہیں دو دو سال دو سال کے بعد ایک دم پھل نہیں رہ سکتے مانا جانا جائے آنا جائے کوئی تو ہوگی بات جان ہو سکتا ہے بنی سیدھا رہنا خدا کی قدرت سننا مکری جو تم سبلا پھر ہم بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں ہم تم کو سننا نردی کو مقدر نکالے جاتے ہیں سننا نردی کو پھر ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تاکہ تم بڑے ہو کر یہ نردی کم یہ کب لوگوں کا سدھا کو یہ نردی کم یہاں مقدر نکالیں گی تاکہ یہ کب لوگوں کا متعلق ہو سکے پھر ہم تمہاری پرورش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تم بڑے ہو کر اپنی جوانی کو پہنچو اشدھا کو اپنی جوانی آگے دن کیا ہوتا ہے آگے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہوتی ہے میری کو من لکھ رہا تھا تم میں سے کوئی کوئی تو سبھی عمر سے پہلی مر جاتا ہے کوئی کوئی تو ہے سبھی عمر سے پہلی مر جاتا ہے زمین کو من لے رکھو ارادہ غریب عمر کوئی کوئی سب سے زیادہ نکلنی عمر ہر غریب عمر رہی ہے نکلنی ہوگا اور غریب عمر یعنی بڑھاپے والے نکلنی نہیں جانا بڑھاپے میں آج وہ بالکل بےکار ہو جاتا ہے بات نہیں ملنی رہتی جو ہر نکلتے جا رہا ہے بات نہیں ملنی رہتی بات سمجھ نہیں آتی کہ بابا کیا کہہ رہا ہے کہاں سے نظر نہیں رہتی اور سننے کی طاقت نہیں رہتی چل نہیں سکتا چلتا ہے تو گرتا ہے لڑکڑاتا ہے گندہ پکڑ لیتا ہے وہ زندگی بھی نہیں چل سکتا. یہ حال ہو جاتا ہے. آخر ہوتے ہوتے اب میں پتا نہیں پتا گا. اب لوگوں کو بتا اب اس کے لیے آپ نے جان بدلنا ہے. ہاں ارے کبھی ستاؤ سال کے تھے تو بری تو نہیں ہوئے تھے ستاؤ سال کے تھے. ہر کماری ابھی جس وقت وہ بہت ہوئے ان کی ستاؤ سال کیا میں نے بالکل ارے کبھی اور ارے کماریا جو میرے ہم سنا تھے وہ بھی ستاون کے وہ بھی ستاون کے وہ حضرت کی وفات کے بعد 20 سال میں خلیفہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر کریں گے آپ کے وہاں تو اگر بدن کر دیتے ہیں تم کا ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے. کبھی تو بلا کے کرتا رہا ہے کبھی ادھر کوئی تک رہا ہے کبھی ادھر کوئی تک رہا ہے لاگے لال سے بندہ رہے گا لاگے لال سے بندہ رہے گا ایک لال سے کہتے ہو کہ میرے ایک آدمی کو بڑھوا دوں میں نے کہا یار چھوڑ گئے کام چھ رہے ہیں 20 سال چلا سکتی اور 67 سال کی عمر میں فوت ہوئے نا 77 میں نے غلط کہا 77 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اگر وہ 20 سال ہے تو نہیں تمہیں چاہتے تو ان کی بھی 77 سال عمر ہو ٹھیک ہے. ہمیں کو میرے ہوتے ہیں یار عمر نکلنی عمر پھر بھی نہیں بنتی اگر جی 77 سال نکلنی نہیں بنتی. والدہ بہت بڑے مجاہد آتے ہیں بڑے ملک کی آدمی تھے. اس محنت کا نتیجہ ہے اس سے کتنے لاکھوں بڑوں کو میری زمین کو پسند ہو رکھا ایسا کر رکھا نہ جانے کوئی چاہے وہاں کو بات نہیں رہتا زیادہ ہے نکل مجھے یاد نہیں بارہ ہے تو بیان کر کے ٹھیک بیان کرتے ہیں بات یاد نہیں رہتی لکھ کے پتا ہے اب کون ان باتوں کو یاد کر سکتے لوگ ادھر جائے نا ٹھیک کر دیں بارہ حضرت ماریا 20 سال کر کے مجھے ایک تاریخ جان دکھا دے رہے مجھ کو تھوڑا جب حکم اٹھا تھا اور یہ آگے رہ گیا اور یہ نہیں کنٹرول کر سکا صبح اٹھا ہی نہیں کنٹرول تو رہا اپنی جگہ اٹھا ہی نہیں ایسا کنٹرول تھا بند کمال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا وجود کے ساتھ کچھ مان لیا تھی اسے انکار کیا وہ سوچنے کے دور میں اتنا سخت کتنا تھا عثمان بہت بڑے اونچے راج بھرفا آدمی میں تو نہیں ہے اتنا اونچا آدم سب کو شہید کر دیا ہر کبھی فلحال آدمی میں تو نہیں ان کو بھی کسی نے چلا اپنے نے پارا کے پڑے مریضوں نے پارا اپنے مریضوں نے ابھی رمضان میں مجھے ان کا خاص مریض تھا کسی آدمی کے ساتھ ہے کہ یہ ہے مریض کا اچھا اسی طریقے سے ہے اور جو ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بھی شہید ہوئے ہے تو نا حضرت ماریا نہیں شہید ہوئے ابھی بدل نہیں شہید ہوئے ابھی بدل نہیں شہید ہوئے ہر ایسی کوئی الگ بات ہے وہ جو کام ہو جاتا تھا کچھ کا اثر تو تھا مگر شہید تو نہیں کہہ سکتے اس کو. اچھا اور حضرت ماریا شہید نہیں ہوئے میری سال حکومت کی کنٹرول کیا 40 دور بھی عادل ہے اس دور کے اندر کتنا اٹھنے کے لیے یہ کوئی ایک بات دکھا یہ ہوتا اٹھا تھا تعلیم جان لیا کے ڈال ہے نہیں بتا سکتے حالانکہ ان کا کام جھوٹ بولنا جھوٹ بول کے بتا دیتے ہیں والی نے فلا جگہ یہ ہے نا کنٹرول نہیں کر سکا وہ نہ ہے تھا نہ ہے تھا نہیں کنٹرول کر سکا وہ جاؤ کیا ہے نہیں کر سکا ہاں جی یہ آج ہم لوگوں مراقی کی طرف لٹا کر لایا جاتا ہے یہ کہ لمبا دہی میں چھیا تھا نوبت یہاں تک نوبت جا پہنچتی ہے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد آخر میں 17 بہترا ہو کر کچھ بھی نہیں جانتا فلانا ہے پھر 17 بہترا ہو گیا ہے 17 بہترے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بدھا ہو گیا ہے اب یہ اس کی سمجھ دے ٹھکانے نہیں رہی اور ہے تو نہیں ہے جب کی 57 سال یعنی 7 سے 30 سال کا یعنی پنجاب پنجاب اس وقت وہ بہت ہوئے شہید ہوئے اس وقت جب ہماری 57 سال کے تھے ہم ایک سال میں پیدا ہوئے ایک سال میں پیدا ہوا ہے، نمک وقت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوا ہے، ہم نمک وقت سے پانچ سال پہلے ہمیں کبھی پیدا ہوا ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے نہیں؟ مدعا ہوتا ہے جو جب پھارا پھر مدعا پھر کچھ نہ سمجھ آ گیا، ہاں کر پائیں گے ٹھیک ہوگی بات اب کسی سے سمجھ لو آگے وزن بڑھاؤ گے لگ بڑا یہ بات، اب کسی سے سمجھ لو کہ جیسے مٹی سے تم اور اللہ نے ایسا تمہیں بنایا ایسا ایسا ایسا ایسا، یہ سمجھ لو کسی سے آپ تمہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ سمجھ لیجیے یہ تو تمہاری اپنی جانی یعنی انخوشی زمین انخوشی ہے، یہ زمین انخوشی اپنی جان کے نام متعلق ہے، اب زمین آفاق جیسی ہے زمین عرضی کہہ رہے زمین عرضی الگ سے عرضی راج عرضی زمین والی زمین، اور زمین سنی ہے یہ زمین کا حصہ نمبر دو مطلب اگر حامل تھا تو زمین کو دیکھتا ہے ماں باپ گبھی پڑی ہوتی ہے، ہاں رقم گبھی پڑی ہوتی ہے مری ہوئی ہوتی ہے، امید میں نے مرنے کے ہوتے ہیں ہمیں بھی امید میں نے مرنا الحمد للہ ہے سب خوبی اللہ کی ہے جو کرو الحمد للہ ہے اللہ مرے یہ مرا بنے کیا بتا الحمد للہ ہے رب العالمین، یہاں پڑھتے ہیں کہ نہیں مگر بچار کر نہیں سکتے سر کو ہمیں مطلب نہیں لگتا ان کا اسے کافی بنا دیا ہوتا ہے، یہ بچار کر نہیں سکتے یہ بات ہی ہے ٹھیک نہیں، ہاں ورنہ تو الحمد گزار ان کے بڑے کہا جائے نماز ان کی باتیں ہو گئی، کیونکہ ہے جو آنکھوں والی جو ہے نا اس کے چار کے ہے نیند ڈالے ہوئے تو میں نے مرنے کے ہوتے ہیں زمین مری ہوئی یعنی دبی ہوئی یعنی خوش پڑی ہے اللہ، پھر جب ہم نے اس پر ماں پانی برسایا ایک تک لہ لہانے جاتی ہے لہ لہانے لگتی ہے یعنی اس میں خاص قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے لہ لہاتی ہے برابر اور ابھرتی ہے ابھرتی ہے ربوا بدل کر بلندی جو ہوتے ہیں اوپر ابھرتی ہے یا گرتی ہے، ہم مدد کل گوجن کہیں گے ہر قسم کے خوشنما عمدہ پر رونق پودے اگاتی ہے، ہاں جی ہر قسم کے گوجن قسم کا ہر قسم کے بہید میں نے خوشنما عمدہ خوشنما عمدہ بہت آسان سے ہے خوشنما عمدہ پر رونق خوشنما عمدہ پر رونق پودے اتارتی ہے، یہ کس کی تصرفات ہے جناب؟ یہ سب تصرفات یہ اس بات کی دلیل ہے دالے کا، یہ سب تصرفات دالے کا کہ اشارہ کرو گی جی، یہ سب تصرفات اس بات کی دلیل ہے مطلب اس بات کے ہے یہ سب تصرفات یہ تلبیہ تیزیاں ہو گئی نا، یہ مطلب اس بات کے ہے ان اللہ و الحق اللہ ہی کی ذات برحق ہے ثابت اور برحق ہے، وہی یہ ساری تصرفات کرتی ہے وہ ذات، اور اس بات کی بھی دلیل ہے وہ اللہ ہو یا بھی اللہ ہو جانے کا یہ بس بس اس بات کیا ہے، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے اللہ یہ موقع کہ وہ اللہ قیامت میں پھر مردوں کو جلائے گا، اور یہی سب تصرفات اس بات کی بھی دلیل ہے یہ اللہ والا کل شے قدیم جو ہر چیز پر قادر ہے، سمجھ آ گئی مسلم کو بڑھ جائے گا، یہ تصرفات یہ تین باتوں کی دلیل برد ہو گئی، ایک اللہ کی ذات برحق ثابت ہے، دوسرے یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا، تیسرے یہ ہے کہ اللہ کیا برقا دے گا، یہ کیا کر سکتا ہے مخلوق میں ایسا کوئی ایسا درخواست ایک چیز میں اگر اس کو قدرت تو خدا کی طرف سے ملی ہے, دوسرے میں حاضر ہے. ان کی طرف سے اگر کچھ کی قدرت تو مجھے کسی واضح ہوگا. اگر لوگ انسان کا مخلوق کا خاص آیا جائے, خدا کا خاص آیا قدرت, خدا کا خاصا کیا جی ہر چیز کا قدرت, اور مخلوق کا خاصا کیا ہے ہر چیز میں حاضر ہے. اگر ان کو کوئی قدرت ملی بھی ہے تو ادھوری ادھوری قدرت ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں آپ کو چلیے پر قدرت آئے گا, چلو چلتے جا چلتے جا, کب تک چلو چلو چلو, سارے دن چلو ساری رات چلو, چل سکتے قدرت بھی ہے چلنے کی مگر پوری نہیں رہا. یہ ہر گھر ہر دن کرتا ہے, قدرت بھی ہے جاننے کی مگر یہ نہیں اس کی یاد ہے. ایک حد تک جانتا ہے مگر چلا وہ پھر ڈوبنے لگ جائے کہ آرام کر سکتا ہے. قدرت انسان سے گزارے بھی ہے مگر سب جو ہے نا وہ محدود ہے, خدا کی قدرت سے غیر محدود. ان اللہ علیہ کل شے اور چوتھی بات اس بات کی بھی دلیل ہے یہ سب تصور خاص جو نمبر لگاتے چلے جا رہا ہے یہ اللہ اگر حق کا لڑا اللہ یہ موقع دوسرا لمبا اللہ والا کل شہر کبھی تیسرا لمبا اللہ کیا چاہتے تم چوتھا نمبر. یہ سب تصرفات اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت آج یقین ضرور آنے والی ہے, لا رہے نبی ہے اس کے آنے میں کوئی تردد نہیں. انسان تردد نہیں کرتا, اس کے آنے میں کوئی تردد نہیں. پانچواں اس بات کی بھی دلیل ہے یہ سب تصرفات ان اللہ جب آپ مار کر قبو لالیوں کا وہ عالمی ان اللہ لالیوں کا وہ عالمی ان اللہ جب آپ مار کر قبو یہ اب یقین کر لو کہ اللہ ہی ہے. ان لوگوں کو پھر دوبارہ جلا اٹھائے جو خبروں میں پڑے ہیں, مگر زمین کو قبر کہا گیا زمین میں پڑے ہیں نا زمین سے باہر کو کہیں جانا نہیں. جہاں قبر سے ملا جو ہے نا وہ زمین ہے. وہ کہتا خاصگڑے میں ہو خاصگڑے میں رہو کیوں اس سے کئی لوگ دفن ہوتے ہیں کئی نہیں میں دفن ہوتے ہیں. وہ کہا جاتے ہیں جو ان کے تنگے کھا جاتے ہیں جو ان کے تنگے جا کر کے نہیں کھایا وہ بھی مریں گے جانے وہ بھی مریں گے تو کہاں جائیں گے وہ اٹھتے رہیں گے وہ بھی مٹی کے رہیں گے وہ بھی مٹی ہو جائیں گے تو زمین نہیں رہے گا. تمہاری گھر کو دور کا لگ رہا زمین جو زمین میں ہے اور جو مر گئے ہیں وہ پھر اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا. جب وہ کہتے ہم نے دلیل دی ہے اور تمام طریقے سے دلیل دی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. اب چھکوا چھکوا اتنا نہ چھکوا اس کا یاد آئے گا جامع اللہ اللہ جو رہی ہے ولا سدان ولا کتاب نہیں جیسے روز رنگ کے مشاہدہ آپ کے سامنے ہیں روز رنگ کے مشاہدہ یہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی کئی ایسے مشرک لوگ ہیں اللہ جہاں جملہ مشرک پڑا ہے جب وہ ہے 300,000 تو بڑا فائدہ حاصل کرتا ہے. کئی ایسے مشرک لوگ ہیں کہ خدا کی توحید میں جھگڑتے ہیں کہ جاد بلّا ہے یا ان کی توحید بلّا ہے. خدا کی توحید میں جھگڑتے ہیں بغیر علم بغیر ہو عقلی دلیل کے, یعنی ان کے پاس ہو کسی طرح کا ذاتی عقلی ثبوت علمی ثبوت علمی ثبوت عقلی ثبوت کوئی فرق ہوا کوئی فرق ہوا تو ہدن اور نہیں ان کے پاس کسی طرح کی کوئی ہدایت ہے جو اوپر سے ملی ہو یعنی بات ہدن سے مراد دلی ولا کتاب نیر نہیں ان کے پاس کوئی کتاب ہے کوئی لکھت ہے نقلی ثبوت حوالہ ان کے پاس کوئی حوالہ بھی آتا کوئی نہیں نقلی ثبوت بھی ان کے پاس کوئی نہیں جو ان کے واحد حق دکھائے بھی جائے لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی لڑتے ہو تو لڑتے ہیں پورے دین کے ساتھ ہو, غریب پانچ کوئی نہیں, ہتھیار پانچ کوئی نہیں, نہ اصلی غریب ہے نہ نقلی غریب ہے اور نہ لڑکی کوئی غریب ہے, بس بغیر کسی غریب کے بغیر کسی ہتھیار کے اور مقابلہ کرتے ہیں کن گرام غیر دین کے ساتھ. ٹھیک ہے, شام یہی تھی سر, ایک اور سوال یہ ہے کہ تکبر سے اپنا منہ پھیرتا ہے اپنا پاس اپ رہتا ہے کہتے چھا جائے گا پڑ گیا تم نہیں آتا کام یہ تھی اس پر بھی تکبر سے اپنا منہ پھیرتا ہے, یہ کیوں جھگڑتا ہے کیوں منہ پھیرتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے جھگڑنے کا منہ پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن جان سب مقصد خبیث کا یہ ہے تاکہ لوگوں کو صحیح راہ حج سے بہکائے اور لوگوں کے سامنے آئے گا بتا اب وہ ٹھہرا پایا اس کی بات نہ ماننا کیوں میں نہیں کہہ رہا کیوں میں نہیں کہہ رہا کیوں کہہ دوں کیوں کوئی دلیل ہے کئی بندے کی بات ہے کئی بندے ہوتا ہوتا مراد شریف پڑھا دیتے ہیں امر شاہ صاحب کے پیڑے میں مراد شریف پکڑے اپنا شروع سے لگے تو جو بات انہوں نے پوچھی میں نے کہا یہ اس کا کیا ہے انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے زمین کبھی آپ کیا یہ زندگی آپ کے ہم شگرد ہیں آپ کے ہم کے عزت احترام کرتے ہیں ہم سمان جائیں گے ٹھیک ہے مگر ہم کسی اور طرح کی بات کریں وہ کیا جانے ہم کیا کہ ہم نہیں جانتے تھے ہم کیا کہ پیر میں کون ہے کون ان کی جانے ہم کیا بڑی پیش کریں گے ہمیں بات کی کیا دن آپ کیا بتا کہ ہمارے پاکستان یہ کرنا بتائیے ہمارے پاکستان چکن پوچھا رہے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی کوئی نام ہم نے بچے بھی دیا پاکستان میں نے یہ نہیں پھیرتا ہے وہ پاس پھیرتا ہے یعنی مانتا ہے تو دوسرے پاس چلا جاتا ہے اس کو جواب کوئی نہیں دیتا اکلی غریب اس کے پاس نہیں نکلی اس کے پاس نہیں غریب والے اس کے پاس نہیں یا کسی کے لوگوں کو بہتاتا ہے ہم نہیں بہتا ہے ایسا تو نہیں ہے نہ کہ پیرا چلو اس کے بعد یہ اسی دنیا سے دیا ایسے شخص کی صدا کیا ہے دنیا میں بھی رسوائی وہ نزی کو یہ عمل قیامت کے عذاب پر کرے گا اور قیامت کے دن ہم اس کو جلن کا عذاب دکھائیں گے نظر سکھائیں گے کبھی مقدمت کے جاتا اس سے کہا جائے گا جو کال لہو جو کال لہو اس سے کہا جائے گا یہ تیرے اس ہمارے بد کا بدلہ ہے جو تم نے پہلے اپنے ہاتھوں تو پھر آخرت بنا کے بھیجے تھے ورنہ تو اللہ علیہ وسلم اللہ تو اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا, تم نے اپنی جو کچھ اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے ماری ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا, تو اسے وہ کہے میں پاؤں پر کلاڑی بھی ماری تو خون بھی نہ نکلے میری رگ بھی نہ کٹے اس کی اپنی غلطی ہے کہ جب وہ کلاڑی مارے گا اپنے پاؤں پر ضرور اس کی رگ کٹے گی اور اس کا بھی آنا خون بھی جائے گا جیسے میں رہا دوں گا میں بچہ تھا جیسا مجھے یاد ہے کہ تین سال کا کام ہے تو یوں باہر کھیت میں گیا تو کلاڑی میرے پاس تھی میں نے کہا کہ تم مجھے اپنی بے خوش بتا رہا ہوں لوگ کرتے ہیں تو میرے پاس جو کلاڑی دے رہی ہے یہ کیا ہے اس پیر پر یہ نشان کو چاہیے کوئی بڑا ہوتا اس میں میں نے کلاڑی ماری جان کیا ہوتا ہے بڑا کیا ہوتا ہے مجھے بھول گیا ہے بڑا ہوتا ہے سامنے کی جانی بات کر جب بھی ہوا اس کی جانی بات کرا تو ہم کہے کہ میں نے کلاڑی باری ہے تو میرا خون کیوں باہر میری یہ رات کیوں کٹے تو بھائی دیو تو تکلیفی صورت میں ہو نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ہماری اوپر باریاں کیوں لگتی ہے؟ تم اسی وجہ سے دیکھتی ہے کہ تم اپنا کرتوت ہے، اپنے پاؤں پر ہاتھ پلانی والی تم، یہ میری مثال جو ہے نا یہ بڑی بات ہے، اپنے پاؤں پر ہاتھ پلانی والی ہے جو بھول جائے گا بنا کہ تم کیوں ہوگا، تو ہم تو نہیں تھا لیکن تو ہو نہیں تھی گھر تو ہو نہیں تھا، میں نے آپ اپنی پاؤں پر پلاڑی ماری، ورنہ تو ون اللہ آ جائے تو مجھے اللہ مل جاتی اللہ جو ہے وہ تمہیں بند نہیں کیا کرتا، اپنی سے نہیں غلطی ہے اپنا تیرا قصور ہے، نہ تو پلاڑی مارتا تو نہ یہ خون ہوتا نہیں یہ سب تکلیف ہوتی اللہ اکبر جدید اکلی مسجد سے مدعا، یہ تو ہے ظاہر کو یہاں سے ہم اجماج کرتے چلے جاتے ہیں، دلیل اکڑی مسجد سے مدعا تو ہے ظاہر، دلیل اکڑی مسجد سے مدعا تو ہے ظاہر، لیکن پھر بھی ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے، ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے پھر بھی ان کو ایک حسب ہوا ہے ہے اور ہے بعض لوگوں کو ومن الناس من اللہ علی حرف، لوگوں میں سے کوئی کوئی ایسے بھی ہیں جو یا عبد اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن علی حرف میں ایک کنارے پر، یعنی کنارے پر کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں جو راہ پر کھڑے ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں کدھر جائیں، شک میں یعنی مطمئن نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر مطمئن نہیں، ان کو کوئی اطمینان نہیں، شک ہے، ٹھیک ہے اللہ ہر حکمانے کنارے پر کام کر دیا کہ ان کو شک ہے، اطمینان کوئی نہیں، اطمینان کر بھی کوئی حاصل نہیں، کیا مطلب شک کس طرح ہے اطمینان کر بھی کیسے ان کو حاصل نہیں، یہ پھر تصدیق ہی جا، پھر تصدیق ہی جا، ان اصابر خیر، مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچ گیا، خیر سے مراد دنیاوی فائدہ، مال مل گیا، کوئی دولت مل گئی، کسی قدر کر گیا نا، یہ تو ہار میں جا کے کہتے ہیں کہ بڑا کچھ ملتا ہے، یہ بھی کہیں خدا کی وجہ سے بھائی چھوڑ قدروں کو، چھوڑ ان کو خیروں کی خدا کو اللہ کی یاد سے کم سے کم جی لالی شادی لالی تو نہیں واپس ہے، کیا ہوتا ہے بڑی دولت ملتی ہے اور تو یہ اللہ پڑھنا، اچھا یار کے بڑی بڑی چیزیں کیا بڑا اچھا رکھتا ہے، بڑی دولت تو بڑے بڑے بکری ہو گئی تو بڑے بڑے ہو گئے تو بڑے گائے بہت ہو گئی، اچھا تو یہ اللہ پڑھانا یہ تو بلا دیتا ہے، مگر شا کس طرح کسی مگر مطلب چلے جا لا لا لا لا لا لا لا لا شہر شہر لا جا لا شہر لا لا جا تو کچھ بھی نہیں ملا کچھ کہتا جا لا پڑھنا مطلب کچھ ملے گا، یا شہر میں سرکار کی جیلا نہیں پڑتا تھا تو میرا اتنا سامان بڑھ گیا، میری اتنی تجارت چلی مگر بڑا فائدہ ہوا، اور یا اللہ لا نمبر کا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مل جائے اس کو مثلا مثال کے طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا شہر پڑھنے سے ملتا تو تھا پر جا اللہ پڑھنے تو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، کہنا صاحب وہ خیر اگر اس کو کوئی دنیا ہی فائدہ پہنچ گیا ایک ماننا بھی نہیں تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے، ایک ماننا بھی مطمئن ہو جاتا ہے یا خوش ہو جاتا ہے، وہی نہ صاحب کو حکمت ہوں، اور اگر قدرت خدا کی اتفاق ایسا ہو گیا اسے کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی ازمائش آ گئی، تو اس کے مال میں مرضی پڑ گئی، مرغا مرغی پڑ گئی، تو ان کا لمال آ وجہ جدھر سے آیا تھا ادھر الٹا ہی چلا گیا، کہنے لگے یار میں تو شاید غلط ہی ادھیرا پڑوں گا، میں تمہیں یاد شاید کا ادھیرا پڑوں گا، ان کا لمال آ وجہ آپ ان کے بال گیا پڑا، ہائے ہائے ہائے اتنا جو ہے خاص رکھتی نہیں آپ اللہ آخر، اس میں دنیا بھی کمائی آخرت بھی کمائی دونوں کما دی، ظاہر طور خسران ہوئی، دنیا کی نیکی پالے تو دین پر قائم رہے، جو تکلیف پالے تو چھوڑ دے، ادھر دنیا گئی ادھر دین گیا شادی، سوال نہیں کر گئے خبر دنیا والا سارے سب خوشحال ہو گئے. یہ دونوں جہانوں کا نقصان ہے, یہ جو ہے کھلا ہوا ہزارا. پھر آپ تشریف فرماتے ہیں ان کلر, یہ تو دنیا نے بات بتا دی کہ ان کلر والا ندی کا کیا مطلب ہے. پوچھا ادھر ہی تو لوٹ گیا جدھر کو آیا تھا, جدھر سے آیا تھا ادھر ہی پوچھا لوٹ گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مضمون سمجھاتے ہیں. جب ہندو نے لائی مالا جب گرو کو مالا جنگو لال کا ہو گلا بھائی. ان کا رب آزادی کی صورت یہ ہے, ان کا رب آزادی کی صورت یہ ہے کہ جب وہ پکارنے لگ جاتا ہے بلانے لگ جاتا ہے من دون اللہ, اللہ سے نیچے نیچے کی چیزوں کو, اللہ سے نیچے نیچے یعنی مخلوق کو پکارنے لگ جاتا ہے, اللہ سے نیچے والے مخلوق, اللہ سے نیچے نیچے کی چیزوں کو پکارنے لگ جاتا ہے, یعنی نوری کو ناری کو خاصی کو, کبھی نوری کو پکارتا ہے کبھی ناری کو پکارتا ہے کبھی خاصی کو پکارتا ہے, اللہ سے نیچے نیچے کی چیزوں کو پکارتا ہے. ماں لال حبو کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اگر نہ پکارے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اگر نہ پکارے نہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, وہ ماں لال نہیں, اور اگر ان کو پکارے تو وہ ہر کو نہیں پہنچا سکتی. میں منتا اللہ کے قبضے میں آئے, یہ بھی جو سمجھتا ہے تو شاید ان کے قبضے میں آئے. فرماتے ہیں گال کہ گلال بھائی جی چاہے پرلے درجے کی گمراہی, جی چاہے پرلے درجے کی گمراہی, میرا صرف تو یہی ہے کہ مخلوق کو پکارنا حاجت اللہ اس کی بجائے کے لیے اور جو خالق ہے کچھ اور ہے. ہاں فرماتے ہیں کیوں پکار چاہے وہ جا کیا ہے سمجھتے ہیں جب میں من ضرور اکڑ ہوں مہینہ پہ ایک ہو جائے گئی ایک بد انجام اس غیر کی پکار کا بد انجام, بد انجام یہ ہے کہ وہ پکارنے لگتا ہے اپنی حاجت رضائی کے لیے مشکل پشائی کے لیے, اس کو کہ جس کو پکارنا یہ جو عبادت کرتا ہے نا اس کی یہ عبادت اس کے لیے مجھے نقصان کر سکتا. اب جو سب یہ میں نے ہم نے کیا تعارف کر رہا ہے وہ بھی بلانا چاہتے سبب بن جاتا ہے نقصان کا, یہ جو عبادت کرتا ہے نا اس کی یہ عبادت اس کے لیے مجھے نقصان کر سکتا. اب جو سب یہ میں نے ہم نے کیا تعارف کر رہا ہے نزدیک بلانا چاہنا بلانا کوئی چیز پکارتا ہے آگے بلائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے یہ پکارنے کے لیے نقصان دہ ہے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو بلاتے ہیں یہ بھی اب مجھے ہے یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کو چاہیے میرا نفع نقصان پکارو پھیلا ہوگا نہ پکارو تو نقصان ہوگا, یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وزیر ہوگا اس کا اس کا بھی نقصان ہے, دنیا بھی دیکھے تو اس کے پاس دولت آ جائے گی مگر اس کا بھی نقصان ہے. پھر اکثر مہینہ کریں پھر سن لو یہ ایک ایسے کو پکارتا ہے اپنی حاجت پرواہی کے لیے جس کا محروم فائدہ جس کے محروم فائدے سے پکار, یعنی اس کو محروم فائدے کے لیے پکارنا یہ اس کا نقصان واقعی زیادہ قریب ہے. ہلل پہم یہ سمجھ آتا ہے انسان کو اطلب ہلل پہم ہے سمجھ آتی ہے اچھی بات, کچھ نہیں کوئی شک نہیں اس میں لبے سل بولا بولا بے سل آشیش, ایسا کامکار بھی برا اور ایسا دوست بھی برا. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا حال. اب وہ لوگ جو مان جاتے ہیں خدا کی توحید کو ان کا حال بتاتے ہیں ان اللہ یہ خدی ہے حشیر میں نے قبیلہ دوست اب تفسیر آ گئی ان اللہ یہ خدی اللہ دن اپنی مامی تو سوال ہاتھ جن نہ تجری میں تاج نہ تفسیر ہو گئی مانا کر لوں کوئی ضرورت نہیں, اس کے برعکس نیک عمل مومن جو ہے نا ان کو اللہ بہت میں داخل کرے گا جن کے درخت کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں. ان اللہ عجب علما یرید اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے تمہاری مرضی کا پابند نہیں. وہ کہتا ہے ان کو کیوں وہ دیا تو ان کو کیوں دیا, ہم پر کچھ زور نہیں چل سکتا کسی کا بھی, ہم پر کسی کا بھی زور نہیں چل سکتا. یہاں لکھا ایک صاحب نے بت پرستوں پر قدیم سے اعتراض چلا آ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے بتوں کو پکارتے ہیں اور وہ ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی کٹ حجت آدمی ایسا ہی اعتراض خدا پر کر سکتا ہے، یعنی جو کہ بت پرست ہیں نا ان کو تو کہتے ہو، اور پرانے انبیاء بھی کہتے آئے ہیں اور یا بھی کہتے آئے ہیں کہ بتوں کو جو پکارتے ہیں حاجت روائی کے لیے وہ ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بات ہے نا، کبھی ہو جائے فائدہ کمی نہ ہوا. قبروں پر جاتے ہیں یہ میری اولاد ہو، کسی کی ہو جاتی ہے، اتفاق ایسا ہوتا ہے کسی کی نہیں بھی ہوتی، یہ ساروں کی نہیں نہ ہوتی. نہیں تو کئی پیر ہیں بے اولادیں جاتے ہیں، وہ نہیں اپنے ابو کو کہہ سکتے ابو جی مجھے ایک بچہ تو دے دو. ہاں اسی طرح کوئی کٹ ہو جاتا، کوئی زندگی آدمی خدا پر بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ دنیا کے سارے کام آدمی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس کا انسان ایک دعا کرتا ہے نہیں قبول ہوتی، ایک کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے. تو سارے کام جیسے بتوں سے نہیں ہو سکتے تو خدا سے بھی نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بت خدا برابر ہو گیا. پھر کوئی ایسا خبیث اعتراض کرے اس کا جواب دیا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ مجبور نہیں، بت مجبور ہے، وہ محکوم ہے، اللہ حاکم ہے. وہ بت ہو خواہ تم کسی چیز کا بناؤ، کسی نبی کا بت بنا لو، کسی ولی کا بت بنا لو، کسی فرشتے کا بت بنا لو، علی ولی کا بت بنا لو، وہ مجبور ہے سب. علی ولی، پیر فقیر، یعنی نبی رسول سب مجبور ہیں، مگر اللہ تمہاری مرضی کا پابند ہے. جس کام میں ہماری اللہ کی مسلحت ہوگی وہ ہوگا، نہیں ہوگی نہیں ہوگا. مگر اس بدگمان آدمی کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے کا محکوم بنانا چاہتا ہے، کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں خدا ایسا کرے. کیوں بھائی؟ تو آتے میں خدا کے اوپر، خدا تیرا محکوم ہے، تو چاہتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں خدا ایسا کرے، نہیں کرتا. اور کہ تو نے اولاد دی میری کیوں نہیں دیتا، تو میری مرضی. اوروں کو تم نے لڑکے دیے، مجھے لڑکی ہی لڑکیاں دیے، خدا ہے کی تو کتاب، میری مرضی، کر لے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کرنے کر لے، میری مرضی. میں نے بعضوں کو لڑکے ہی لڑکے دیے، بعضوں کو لڑکے ہی لڑکیاں دی، بعضوں کو ٹھینگا بھی نہیں دیا میں. اچھا جی، کیا ہو گیا؟ ٹھیک بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ یہ بات ہے کہ یہ شخص بڑا پنجیدہ بدگمان آدمی اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے کا محکوم بنانا چاہتا ہے. وہ جو کہا کرے اللہ وہی کیا کرے. کیوں بھائی؟ اللہ تیرا ہوگا نا تو کیوں رہا کیا؟ اللہ جو ہے نا تیری نوکری بجا لائے جیسے تو کہا تھا اللہ کرے. کیوں بھائی؟ اللہ نے سارا دنیا کا نظام چلانا ہے، تیرا محتاط نہیں. مگر اللہ ایسا نہیں، اگر معترض اپنے کو ہلاک کیوں نہ کر دے، اگر اللہ اپنے ارادے کو لوگوں کے ارادے کے محتاط کر دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو شریک کی خدائی بنائیں، سب لوگ شریک کی خدائی ہو جائیں نا. کہ خدائی اللہ کی بھی ہے، تمہاری بھی ہے، بھی تمہیں بیچ میں خدا ہے، بڑا طاقتور ہے. اچھا جی، اس مرض کا کوئی علاج ہونا چاہیے. اب یہاں سے بات دوسری شروع ہوئی ہے، بات دوسری بیان علاج عدالت شرک، شرک کو دور کرنے کا علاج. من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. جو شخص حالت مایوسی میں، جو شخص حالت مایوسی میں خدا کے بارے یہ گمان رکھتا ہو، من کان یظن، خدا کے بارے یہ گمان رکھتا ہو، نہیں ہم سے اللہ فی دنیا والا آخرا، خدا اس کی مدد کبھی نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو اس کی بات بتاؤں، اس کا علاج بتاتا ہوں. جو شخص خدا کے بارے میں یہ بدگمانی کرتا ہے مایوس ہو کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کبھی مدد نہیں کرے گا دنیا میں نہ آخرت میں. اس کو علاج بتاتا ہوں, ایک خاص علاج بتاتا ہوں. یہ علاج سنو جی, اس علاج کو سامنے رکھو. پھل جم دودھ بے صحبہ بن ار سمائے, اوپر کی طرف ارے سما کا میں نے ہو لو اور سما میں نے اوپر نہیں اوپر کو اوپر کی طرف اپنے خیالات والی رسی کو تانے, خیالات والی رسی کو اوپر کی طرف تانے. کیا مطلب؟ یعنی جو ادھر ادھر کرتے ہیں غیروں کو پکارتے ہیں, اپنے دل میں اللہ کو جگہ نہیں دیتے, ادھر ادھر کرتے ہیں. غیر اللہ کو پکارنے والوں کے حال پر غور کریں. پہلے ہم دودھ کے سبب ہی رسم آئے اپنے خیال والی رسی کو تانے, یعنی غیر اللہ کو پکارنے والوں کا حال دیکھے. سمل یکتا, پھر ادھر سے اپنا خیال منقطع کر دے. غیر اللہ کے جو پکارنے والے ہیں ان کو منقطع کر دے, ہیں جی. پھر غیر اللہ کو نہ پکارنے والوں کا حال دیکھے گا, ادھر سے منقطع کرے گا تو پھر غیر اللہ کو جو نہیں پکارتے ان کے حال کو دیکھے گا. اب وہ کون پھر وہ اپنے خیال والی رسی کو تانے نربا کرے, تانے رسی کو سبب بن رسی. رسی کون سی؟ خیال والی رسی. پھر سماج اوپر کو, یہ اوپر کو ادھر ادھر کو خیروں کو, جن کے پکارنے والے ان کا حال دیکھیں. یعنی جو غیروں کو پکارتے ہیں ادھر ادھر کو, کوئی ادھر نبی کو پکار رہا ہے, کوئی ولی کو پکار رہا ہے, یعنی کوئی جن کو پکار رہا ہے, کوئی فرشتوں کو پکار رہا ہے, ان کو دیکھو. پھر ادھر سے خیال ہو کہ رسی جو ہے نا وہ کاٹ دے. پھر جو نہیں نہ پکارتے غیروں کو ان کا خیال کرو, ان کو دیکھے. پھر کہ غیر اللہ کے پکارنے والے جو ہیں ان کی بھی ساری حاجتیں تو نہیں پوری ہوتی, کوئی ہوتی کوئی نہیں. اور جو کہ اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کی بھی ساری حاجتیں نہیں پوری ہوتی, ٹھیک ہے, وہ بھی ساری حاجتیں نہیں پوری ہوتی. اب اس کو سوچنا چاہیے, اب اس کا وہ جو ہے نا وہ تدبیر, وہ تدبیر صحیح نکلی. اس کا غضب جو ہے نا غصہ اس کا ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ جو غیروں کو پکانے والے ہیں ان کا بھی کبھی کام پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, جو اللہ کو پکانے والے ہیں ان کا بھی یہی ہے کبھی بات پوری ہوگی کبھی نہ ہوگی. لیکن جو چلتا ہے والے مالی بھی جس کا چاہے کرتا ہے وہ حاکم ہے, ہمارا پابند نہیں ہو. اور یہ محکوم ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارا کرو, کام ہو اس میں کوئی حکمت ہوگی نہ ہو اس میں کوئی حکمت ہوگی. تو اب تم اپنا غصہ تمہارا ٹھنڈا ہوا بنا ہوا کہ باپ کو دونوں کی ایک ہی ہے, ایک طریقہ ہے, کام کسی کے پورے ہوتے ہیں کسی کے نہیں پورے ہوتے. اس بات سے جب خدا کہتا ہے مجھے پکارا کرو پھر اسی اسی پکارا کرنا چاہیے نا. ہر یو رے بندہ قید ہوا یقین اس طرح کہ آپ اس کی تدبیر اس چیز کو روک سکتی ہے, لے جا سکتی ہے جو اس کو غصے میں ڈالنے والی ہے. جو غصے میں ڈالنے والی ہے نا اس کو بات ہو, جو وہ ملحدین پر غصہ کرتا ہے یوں سوچے نا ذرا غور کرے, پتہ لگ جائے اس کو ہاں بھائی سارے کام نہ ان کے ہوتے ہیں نہیں مگر خدا ہے حاکم. یہ ہے محکوم, کیوں محکوموں کو پھر پکارے ہم, حاکم کو کیوں نہ پکارے؟ وہ مرضی والا ہے, کوئی مصلحت دیکھتا ہے تو پوری کر دیتا ہے بات, مرضی والا ہے مصلحت نہیں دیکھتا تو نہیں پوری کرتا. اس وقت اسی کو پکارا چاہیے, یہ غصہ ٹھنڈا ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے, خدا اس کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ اس کی جگہ کوئی اور چیز دے دیتا ہے. وہ بات ہے یہ سمجھا ہے کہ میری دعا نہیں کرتی. اب وہ کہتا ہے مجھے لڑکا دے, ہاں وہ آل عمران عمران کو عمران نے دعا مانگی تھی, لڑکا نہیں نہ دیا, دعا قبول ہو گئی مگر اس کے دل میں جو بات تھی نا وہ نہیں پوری ہوگی. وہ سمجھتی تھی کہ لڑکے میں فائدہ ہے, خدا نے کہا کہ نہیں, ہاں کون سا خدا کہتے اللہ والا والا ایسا ذکر کلون سا. وہ لڑکا جو تو مانتی تھی نا وہ ایسا نہ ہوتا جیسے یہ لڑکی تجھے ملی ہے, یہ شان اس کی کوئی اور ہے. جو لڑکا تو مانتی تھی وہ لڑکا ایسا نہ ہوتا, لڑکی مگر اس کو ذریعہ سمجھیں یہ کیا ہو گیا, میں نے لڑکا مانگا تھا مل گئی لڑکی, اپنے فین کے مطابق نہیں نا مراد پوری ہوئی, ابھی کر مراد پوری ہوئی, ٹھیک ہوگی بات کیا کمی رہ گئی تھا. ہاں کیا یہ اس یہ تدبیر جو ہے اس چیز کو روک سکتی ہے؟ کیوں سے بننا یہ جا سکتی ہے؟ جو اس کو غصے میں ڈالنے والی ہے جو اس کو غصے میں ڈالتی ہے، یہ علاج ایسا پھر سے رکھا. یہ ہمارے حضرت جی نے جو ترجمہ کیا ہے نا، حضرت شاہ جی سے لے کے کیا ہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب مدد دے رہا ہوں. اور بھی تفصیلیں بہت ساری ہیں، یہ ہمارا بالکل صحیح ہے لگتا ہے. ماں قبل ماں بان کے راج کا رہے بھی لگ جاتا ہے. جو غیروں کی بھی زبانی میں قبول ہوتی ہیں، جو غیروں کو پکارتے ہیں ان کی بھی معاذ ساری نہیں پوریاں ہوتی ہیں. تو کیا ہو کر میں جو اللہ کو پکاروں، جو اللہ کو ناراض کروں گا، غیروں کو پکار کے اللہ کو جو ناراض کروں گا، ہر خاص جانب میں مجھے مجھے کروں گا. یہ غصے کی رسی اس کی خود چھٹی ہو جائے گی. ہاں جی تفریح اخرا گئی ان الذين امنوا والذين هاجروا والصابرين والنصارى والمجوس والذين شركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. یہ تدبیر، یہ بندہ کی زمین تدبیر کی طرح جب مرجع مانگ رہی، مرجع مانگ رہی، یہ تدبیر جو ہے نا وہ جب سو کے بعد اللہ کو پکارتا ہے، وہ ادھر بھی خیال کرے، یہ تدبیر کرے اللہ ادھر بھی خیال کرے، پھر وہاں سے یہ خیال منتقل کرتے ہیں. پھر یہ جو غیر اللہ کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی طرف دھیان کریں، پھر ان کو سمجھ آ جائے گی بات کی کہ غیر اللہ کو پکارنے والے کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی، اللہ کو پکارنے والے کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی. جب خدا کہتا ہے تمہاری وہاں بھی ہر مراد پوری نہیں ہوتی، مجھے پکارا کرو، تو یہ اچھا ہے بڑے جلوس کے غیروں کو پکارا ہو. جیسے کہ یہ قرآن ہے، ایسے ہی ہم نے اس کو اتارا دیا ہے کہ اس میں کھلی کھلی دلیلیں ہیں، اور اتارا اس لیے ہے کہ جس کو چاہے اسے اس کے ذریعے سے ہدایت دے. یعنی اس تجویز سے جو میں نے بتائی ہے نا، منیر تو سمجھ جائے گا، ہندی نہیں مانتا، ہندی تو اپنا رہا ہوتا ہے دیکھ پا. بارہ انعامت ضروری ہے، انعامت ہوگی تو ٹھیک، نہیں انعامت ہوتا بات خراب ٹھیک ہو گیا. اب تفریح ہو رہی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہیں اور سابی لوگ اور عیسائی لوگ اور مجوسی لوگ مشرک لوگ، اللہ آپ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. چلو خدا سے قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. ہیں جی جو صحیح عقیدہ ہے تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا، بس عقیدے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ سب جتنے بھی پھڑکے مرکے ہیں سب وہاں پھڑکے پھڑکے ہو جائیں گے. ہاں جی الم کرن اللہ دلیل عقلی توحید پر نمبر دو آ گئی ہے. اے مخاطب، تو نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس کے آگے سب نگون ہوتے ہیں اپنی اپنی حالت کے مناسب، جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں، جتنی مخلوق زمین میں ہے، اور سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، چپائے بھی ہیں، سب ہمارے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہمارے حکموں کے تابع ہیں، تابع فرمان. سجدے کا معنی کرو تابع فرمان. وہ کثیر من الناس، اور فقیر انسان بھی. کثیر الحق کا لے لگا، بتیری ایسی بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، جنہیں مشرق ممنگ راؤ ہمارے عمر مکرے، اور جس کو جس شقی کو اس کی شکاوت کے سبب خدا ذلیل کرے گا نا، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. غیروں کو پکارنے والا ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، وہ بدبخت ہے، اس کی کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. ان اللہ یہ حل معاشا، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے. اب دیکھو آپ کے سامنے دلائل بھی ہم نے توحید کے پیش کر دیے، اور ازالہ شرک کا علاج بھی تمہیں بتا دیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب قیامت میں مومن کافر کا حال بھی سن لو، یہ حال بھی سن لو. قیامت کے دن مومن کا کیا حال ہوگا، کافر کا کیا حال ہوگا. لہذا مومن بنو کافر نہ بنو، یہ حال کر دلائل بھی پیش کر دیے, علاج بھی بتا دیا. اب ان کا حال جو ہوگا وہ بھی بتا دیتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ موحد جو ہوں گے وہاں خوشحال ہوں گے اور جو کہ مشرک ہوں گے وہاں بدحال ہوں گے. خاجان خسمان, یہ دونوں گروہ مومن اور کافر, کس قسم ہی ربین, جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. یہ دو گروہ ان میں سے اللہ جی نے کافر جو کافر ہیں, یہ پہلا فریق ہو گیا, فریق نمبر ایک. ان کے تو کپڑے کتے اسلم سیاب منا, آگ کے کپڑے ان کے کاٹ دیے جائیں گے, یعنی کاٹے جائیں گے یعنی بیچنے جائیں گے پنجابی زبان, جو ان کو کپڑے کاٹ کے دوزخ میں پہنائے جائیں گے. یہ سب بھومی ہو کے اسی ملامی ان کے سروں کے اوپر کھوکتا ہوا گرم پانی اڈیلا جائے گا, جس کی اتنی سخت گرمی ہوگی کہ یہ سارے بیماری بتونے مجرور, جو کچھ ان کے پیٹ میں انکڑیاں وغیرہ ہوں گی اور جو ان کے اوپر کھالے ہوں گی سب گل جائیں گی. یہ سارے بیماری بتونے مجرور والا ہم کامل من حدیث, ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز بھی ہوں گے وہاں, جن سے ان کی خوب کٹائی ہوگی, خوب کٹائی ہوگی. وہ کٹائی ہوگی جب ان کی اور آگ سے کٹے ہوئے لال ہوئے آگ ہوئے. اب وہ گرز جب لگیں گے آگے کا بندہ جی آگے آگے آدمی تو پیچھے پیچھے گرسوں والے, اب کہے میں دو طرف سے نکل جاؤں. کلما ارادو یا بھجو منا من غمن وہی دو ہی ہا, جب جب بھی ان کا جی گھبرائے گا اسے نکلنا چاہیں گے اسی میں بھی دھکے دیے جائیں گے. اور ان کو کہا جائے گا جو کالو نہ ہوں روکو عذاب الحریق, آدمی جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو چکھتے رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یقدر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحللون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فیها حریر. ہم نے وہ جو کٹن تھی کٹن تھی اس میں جو ہم اور کٹن دل کا کٹن اس کے اندر سے یعنی وہاں سے گزرا آتا رہا تو وہاں سے پھر واپس ان کو لایا جائے گا. ان اللہ سر آدھے بے شک وہ لوگ جو نیا کمر مومن ہیں اور باغات میں داخل کرے گا مالک اللہ, جن کے نیچے درختوں کے درختوں کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں, یہ ہلو ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے, اور ان کا لباس معمولی لباس نہیں ہوگا, ہاں جی ریشم ہوگا ریشم. بہت ہی رکھتے کہ مینل کو کیا ان کی علت بیان کی جا رہی ہے. یہ کیوں ایسا ہوگا ان کے ساتھ, یہ سب ایسے ایسے ان کو کیوں ملے گی, اس واسطے کر کے کہ دنیا کے اندر ان کو عمدہ بات دی گئی تھی. دنیا کے اندر ان کو عمدہ بات دی گئی تھی. عمدہ بات کیا ہے؟ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اس کے اعتقاد کی ہدایت کی گئی تھی ان کو. ہاں وہ حدو الى صراط الحمید, ان کو اسی خدا کا راستہ جو صراط مستقیم ہے نا وہ دکھایا گیا تھا. الحمید جو سزاوار ہم کو سنا ہے صراط کی حمید پر, صراط تو صراط الحمید اللہ تعالی کی ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے. یہ تو ان کا حال. اب کرفرو مسجد الحرام, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کو اور ان لوگوں کو جو خدا کے راستے سے روکتے ہیں, مسجد الحرام اور مسجد حرام میں جاننے سے بھی روکتے ہیں. اس کو اللہ نے جان وہ مسجد حرام جس کو ہم نے یکساں بلا امتیاز سب آدمیوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہوا ہے, سب آدمیوں کے لیے برابر. الحاجی مجھے بعد آئے باہر کے رہنے والے ہوں یا البادی یعنی باہر کے رہنے والے ہوں, بدو سے آنا بدو میں نے باہر کا ہوتا ہے جنڈا دیا باہر کے رہنے والے ہوں. تو منظور دیجیے بے الحاجن بے ظلم یہ ان کو جو مسجد حرام میں شرارت کی راہ سے کفر و شرک کرنا چاہیں, نزدیکوں میں عذاب علیم ہم آخرت میں عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے ان کو. یہاں تک ایک بار ختم ہو جائے گی, اب دوسرا بار شروع ہوتا ہے رد شرک سے بھی, اور پہلے اس کی دلیل نکلی آتی ہے. چار مسئلے ذکر ہوں گے یہاں, چار مسئلے رد شرک سے بھی. نفی شرک اعتقادی کے بعد اب نفی شرک ہے جس کی نقلی دلیل سنو. دیکھو اس بغبانہ ابراہیم مکان البیت وہ وقت بھی کچھ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی. البیت البیت بولا جا رہے نا مراد خاص البیت, ساری دنیا میں وہ البیت ایک ہی ہے, دنیا جہان میں آپ کو نہیں ملنے کا وہ البیت, نہیں جاؤ گی تو کیانت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ البید کسی پیر فقیر کی زیارت کے لیے چل پڑے وہاں سے, پیر فقیر وہاں پہنچیں گے اس کی زیارت کے لیے, وہ کسی کی زیارت کے لیے نہیں جایا کرتا. ہاں جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کھانا کعبہ بن کر اللہ سے شرک بھی گیا, حکم دیا اللہ نے ہمارے ساتھ کسی چیز کو شریک خدائی نہ کرنا, وہ تو ہر بیٹھی القائمین والقائمین سجود, اور اس گھر کو میرے اس گھر کو سلام کرنے والوں قیام رکوع سجود کرنے والوں یعنی نمازیوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا, بتوں سے غیر اللہ کی عبادت سے تم شرک کی باتوں سے نسون بجیا سے پاک رکھنا, واضح بننا سبھی حج لوگوں نے حج کی طرح ہو پکارو یا تو کر اجازت لوگ تمہاری طرح ہو دوڑے آئیں گے پاپیادہ اجازت پاپیادہ والا تو نظام اور کچھ ہونے سے حج کر کے دگنی اونچی ہو پا رہا سوار ہو کے آئیں گے سامنے میں نے دگنی اونچی تھی میرے کھلے سجن ہم یہ ایک ہر راستے دور دراز سے آئیں گی وہ سواریاں, ہر وہ دور دراز کے راستے سے آئیں گی. کیوں آئیں گی؟ اس سفر کا مقصد کیا ہوگا؟ اس سفر کا مقصد یہ ہوگا نجے جادو منا بھی لوں تاکہ اپنے فائدوں کے لیے بھی وقت پر موجود ہوں. رستہ حجاج اور حاج کھلا رکھتا ہے گہرا مرادی دور رہا ہوتا ہے دبنی دبنی اٹھنی جو پردے کا ہو جو پردے کا ہو وقت میں آپ موجود ہوں فائدوں کے لیے, فائدے کون سے ہیں؟ تجارت کے فائدے وہاں تجارت بھی کرنا جائے گا یہ کہتے ہیں کہ کوئی حاجی دے رہا یہ نہیں چل چل کے دوسری چلے گی چل چل چل چل کے بیچاری یہ دنیا پتنی ہو جائیں گی. ہاں سادھو مولا بھی آ رہا ہوں اس میں فائدہ یہ ہوگا, اس سفر کا مقصد یہ ہے اپنے فائدوں یعنی تجارت کے لیے وقت پر موجود ہوں. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں حضرت جی, تو یہ نہیں ترقی ہے تجارت, تمام اہل ملت ایک جا جمع ہو جاتے ہیں جس میں بہت سے مختلف لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر ان کے خیالات سے بھی واقفیت ہوتی ہے, اس کے خیالات کیسے ہیں اس کے خیالات کیسے ہیں, آپس میں پھر کچھ تبادلہ خیال ہو جاتا ہوگا, ان کے علوم و حلوم سے بھی اطلاع ہو جاتی ہے, یہ اتنا مجھے یہ سمجھا تھا کہ بالکل کالے بیچارے اللہ نے ان کو رنگ کالا دیا ہے بالکل ہم سمجھے یہ عام آدمی ہوگا مجھے فصل باری اس نے دی فصل باری بتاتے ہیں کہ وہاں ہم بڑے بڑے فنون کی اطلاع ہوتی ہے بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوتی ہے وہاں اور شوکت اسلام کا پتہ چلتا ہے شوکت اسلام ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی ہوئی ہے سبحان اللہ وہاں جانے سے پتہ لگتا ہے جی یہ منہ سے کہنے سے کچھ نہیں بن سکتا نہ انسان وہ بات ادا کر سکتا ہے جو تصور وہاں انسان جا کر کے تو وہ جو تصور ہوتا ہے نا جی وہ بیان میں نہیں آتا ابھی کر دیا جب یہاں سے انسان سلام الوداع کر کے جس وقت وہاں سے منہ کر کے چلتا ہے رونا آ جاتا ہے رونا آ جاتا ہے وہاں رو رو رو رو آنکھیں نہیں آنکھیں بلکہ موٹر پر بس پر سوار ہو گئے وہاں سے پتہ نہیں کتنے کلو میٹر آئے پھر بھی ہمیں رول وہ کچھ نہ روتا ہے وہ تو بندروں کے گروہ جب میں اپنی یاد سے جدا ہو رہا ہوتا ہے ایک تو ہے یہ شادی بنا جا رہا ہوں دوسرا وزن قرص اللہ فی ایام معلومات یہ دوسرا فائدہ تاکہ خدا نے جو مواشی ان کو دیے ہیں نا ان خاص دنوں میں ان کی قربانی کرتے وقت ان پر یہ قرص اللہ صرف اللہ کا نام لیا جائے خیر اللہ کا نام لیا جائے صرف اللہ کا نام لیا جائے اور پھر تیسری بات کہ لوگوں کو حکم ملتا ہے وہاں خدا کی طرف سے تم خدا کے مہمان ہو تم نے اصل کام تو کر لیا کیا علاقہ سے جب خون بہایا بس عبادت پوری ہو گئی اب تم خدا کے مہمان ہو خدا تمہیں اب کہتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان اس وقت ایسا کرو کلو میں رہا قربانی کے دوست میں سے اسے آپ ہی کھاؤ کھاؤ مہمان ہو بالکل حالات طیب ہے حج پہ جاؤ بے شک تجارت کرو خوب تجارت کرو مگر وہ جو ارکان حج ہے ان میں کمی نہ آنے پائے ہاں لوگ کہتے ہیں پھر حج نہیں ہوتی جب تجارت ہو جائے یہ غلط کہتا ہے خدا نے قرآن شریف میں دوسرے سپارے میں بتا آیا ہوں اس وقت شاید کوئی موجود نہ ہو جو سوال کرنے والا ہے شاید وہاں موجود نہ ہوگا اس وقت خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم ہمیشہ صاحب فرماتے ہیں فضل قلم مراد اس سے تجارت ہوتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے ہم کب کہو فضل میں رکھے کو حج پہ جاؤ اور تجارت کرو نالے حج تو نالے وپار لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں خدا کہتا ہے کہ جائز ہے یہ کہتے ہیں ناجائز ہے خدا کی مانے کہ ان کی مانے ایسا علیکم جناحم ہم کب کہو فضل میں رکھے کو یہ خدا نے اجازت دے دی ہے اچھا جی تو فرمایا کہ تم کیونکہ میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں اور جو اعلیٰ چیز ہے اس کے ساتھ تمہاری میں مہمانی کرتا ہوں اور اعلیٰ چیز ہے اللہ المزکی ہو گوشت تو ذبح کیا ہوا پاک صحیح صحیح فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے آپ بھی کھاؤ وأطعم البائس الفقیر مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ تین باتیں ہو جائیں گی تجارت بھی کرو اور اللہ کا نام لے کر کے علاقہ کو دم بھی کرو صرف اللہ کا نام ہو غیروں کا نام نہ ہو صرف خود بھی کھاؤ اور غریبوں مسکینوں کو مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات تم مل یک رو کہاوت ہو پھر لوگوں کو چاہیے کہ قربانی کے بعد اپنا میل کو چاہے اتارے اے ناخن اتار دو سمجھے اور سر ملا دو اور حل رہو کلو شے ہر شہر اس کے لیے حلال ہو گئی ہے اللہ نے کہا اللہ کل کہ اپنے حجام سے کرو سر مڈواؤ ناخن کٹاؤ مجھے کٹاؤ داری نہ کٹانا کہیں داری کٹانے لگ جاؤ ہاں محل کچھ ہے دور ہو رہی ہے کیا بھائی یہ تو گناہ ہے اپنا محل کچھ ہے اتار دیں ولی ہوں نزول ہوں جو منتے ہیں جو واجبات حج ہیں ان کو پورا کرو منتوں سے مراد واجبات حج کیا مطلب جو تمہارے اندر حج کی وجہ سے جو تم پر چیزیں واجب ہوئی ہیں ان کو پورا کرو رہو بل بیت عتیق بیت عتیق اس کا نام ہی بیت عتیق ہے آزاد کردہ ہاں جی کفر شرک ساری چیزیں جو ہے بالکل آزاد ہے یہ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر کفر شرک نہیں ہوگا مگر اسی میں لوگوں نے کفر شرک کرنا شروع کر دیا اسی میں بت رکھنے شروع کر دیا تھے ہے تو ہی بیت عتیق اور خدا کے فضل سے اب بھی آزاد ہے اور بہت سے اندر خدا آزاد رکھے ایسا نہ ہو کمی نہیں آ جائے خدا نہ کرے داخلہ بند نہ داخلہ بند اللہ تعالیٰ ان قمیضوں کو بند ہی کر دے بول گیا تو رہو بل بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ جو ہے نا اس کا بھی طواف کریں صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے جس طرح صرف اللہ کا نام لینا ہے نما کرتے وقت کے راکت کے دم کے وقت ادھر توجہ تمہاری ہٹ گئی ادھر چڑیا کی طرف ہو گئی ابو رسول تو نہیں ہاں تو فرماتے ہیں کہ نام علاقہ سے دم کے مطلب صرف اللہ کرو ٹھیک ہے کہ نہیں اسی طریقے سے الیتر رہو بل بیت عتیق صرف بیت عتیق کا ہی طواف کرو اور کسی کا طواف نہ کرو صرف خانہ کعبہ کا طواف کرو نہ کسی اور گھر کا طواف نہ قبروں کا طواف نہ کسی درخت کا طواف نہ مسجد نبوی کے پاس جو کہ روضہ اطہر ہے اس کا طواف کسی کا طواف جائز نہیں سمجھائی جیسے کوئی جو ایسا کر رہا تھا ادھر سے ادھر سے جھانکتا جھونکتا سلام بھی کر رہا تھا مسجد نبوی سے روضہ مسجد پاک چل رہا تھا اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اس کو بلایا کیا کرتا دیا کیسے چکر لگا رہا ہے دادی میں سلام کے لیا انہوں نے کہا سلام یہاں پڑھ گیا انہوں نے اس میں پڑھ گیا مر رہی ہے پڑھ یعنی یہاں تو ضروری ہے جیسے وہاں جانا پڑھ رہا جب بھی خدا پہنچا دیتا ہے یہاں کا پڑا ہوا جب پہنچا دیتا ہے سلام کے لیے یہاں ہے چکر لگا رہا ہے سلام سن پیس اللہ شریف کے ساتھ محسوس ہے میں نے میرے پاس جو ہے میرے پاس اس کو بڑا کیا لگا یہ تو ہوا ایک حکم ثالق یہ حکم اسی طرح ہے جیسے میں نے بتایا ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا اب مسئلہ نمبر دو یہ پہلا مسئلہ تھا نظر اللہ پہلا مسئلہ نظر اللہ کا تھا اس کے ضمن میں قضائے دفت بھی آ گیا مسائے نظر اللہ بھی آ گیا تمام فت اللہ بھی آ گیا یہ باتیں بھی آ گئی نہیں اب دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے تحریمات اللہ وہ من یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربه یہ دوسرا مسئلہ ہے جو شخص اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی تمام قابل ادب چیزوں کی تعظیم کرے حرمات اللہ قابل ادب چیزیں جو ہیں ان کی تعظیم کرے جیسے کہ ہدیہ ہے یہ قابل ادب چیز ہے ان کا ادب کر ان کو پہچان جانے نہیں ہونا ان کا دودھ نہیں پینا یہ خدا نے کہا ہے سمجھے ہاں سخت مجبوری ہو رہے تکلیف ہے سخت نہیں چل سکتا پھر مجبور سوار ہو جائے جیسا کہ ایک بندہ تھا پہلے جاہلیت کے دور میں بھی سوار نہیں ہوتے تھے ہاں نہیں ہو سوار ہو گئے یہ پرانا چلا رہا ہے سلسلہ تو حضرت نے دیکھا ہے آپ تو چل نہیں سکتا تو سواری کو لے جا رہا ہے آتے ہوئے اور ہائے ہائے بھی کر رہا ہے کہا کہ اس نے کہا جی ہدیون. حضرت نے فرمایا ایک بھائی کہا ہدیون. ارے پھر کا مرے سوال ہو. ہاں ہدیہ ہدیہ کر رہا ہے. اس نے مر رہا ہے, تنگ ہو رہا ہے, تنگی ہو رہی ہے, تو کہتا ہے ہدیوں. تو مطلب یہ وہ جو جاہلیت کا دور تھا نا, اس میں یہ ہے کہ مر ہو کھپو کچھ ہو سوال نہیں ہونا بالکل. فرمایا اگر ایسی تکلیف ہو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ٹھیک ہے نا جی, ویسے ویسے ادب کرو, سمجھے نا جی, اس کا دل نہ ہو, اس پر سوار نہ ہو, اس کی اون جو ہے نا وہ نہ استعمال کرو کاٹ کے وغیرہ وغیرہ. ادب کی جتنی چیزیں ان کی تعظیم کرو, تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے حق میں بہتر ہے. یعنی تحریمات اللہ کو بجا لاؤ, یہ ٹھیک ہے. یہ اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو, ان کی اسی طرح عزت اور ادب کرو حضور احترام نے. آج تیسرا مسئلہ, محلت رقم الحرام اللہ ما یتلا علیکم, سب چپائے. یہ الانعام جو ہے نا یہ وہ آج خارجی ہے, وہ سب چپائے. اور جس جس کو تم نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے, ما جعل اللہ من بخیرۃ ولا سائلۃ ولا وسیلۃ ولا حام, وہ سب چپائے. بہیرہ ہوئے خواہ صاحبہ ہوئے, خواہ وسیلہ ہوئے, خواہ حامی ہوئے, وہ چپائے تمہارے لیے حلال ہیں. ہاں البتہ وہ چیزیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ یتر آلے کو تو تمہارے اوپر اوپر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. یعنی سورت مائدہ میں چھٹے سپارے میں وہ حرام کر دو چیزیں پڑھ پڑھ کر تمہیں منزل پڑھتے ہو, روز یاد کرتے ہو, قابل لوگ یاد ہوتے ہیں ان کو منزل پڑھتے ہیں, روزانہ منزل پڑھتے ہیں, اس میں وہ سورت مائدہ بھی ہے, اس کے اندر وہ چیزیں سب آئی ہیں, وہ حرام ہیں. باقی یہ چیزیں جو ہے نا بحیرہ سادہ وسیلہ حامی, یہ بالکل حلال طیب ہے. کھاؤ ربا کرو کھاؤ. پھل پانی بول رہی زمین الاوسان. پھر مسئلہ ایک اور بھی ہے, چوتھا مسئلہ, چوتھا مسئلہ یہ ہے جو اصل ہے, جڑ ہے سارے دین, جو جڑ ہے سارے دین, اس کا یہاں بیان کرنا ان چیزوں کے ساتھ ضروری ہے. ہے تو وہ ان مسائل اربع سے باہر باہر نہیں, بلکہ ان کا وہ سرا ہے. یہ مسائل اربع اس کے حرو ہے. اصل دین کا مسئلہ کہ غیر اللہ کی فلسطین کی گندگی سے بچتے رہو, یہاں عبادت کا لفظ مقدر نکالو. بل تنب الرجس من الاوثان یعنی من عبادت الاوثان, اوثان ان بتوں کی عبادت اور پرستش جو ہے یہ گند ہے. اس وقت اس گند سے بچو, بچتے رہو. آگے پھر کہا ول تنبو قول الزور, یعنی جھوٹی بات. جھوٹی بات کیا مطلب؟ یعنی بتوں کے نام پر ذبح کرنے سے جھوٹی بات کہتے ہیں. یہ غیر اللہ کے نام کیا ہے, احسان جمع وسن کیا ہے. اس کا معنی کل ما عبد من دون اللہ فهو صنم. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے غیر اللہ جس کی, بس وہ ایک عبادت صنم ہے. کل ما عبد من دون اللہ فهو صنم, یعنی اس کی عبادت جو ہے وہ عبادت صنم ہے. بس عبادت سنم, جیسے سنم کی عبادت ہے ایسے اس کی عبادت سمجھو. خواہ وہ نبی ہوئے, خواہ وہ ولی ہوئے, خواہ وہ نوری ہوئے, خواہ وہ ناری ہوئے, خواہ وہ خاکی ہوئے, ان کی عبادت جو ہے نا وہ یوں سمجھو جیسے کہ سنم کی عبادت ہوتی ہے. کل ما ہو گئے سنم, فتح ربان, فتح ربان, سب یاد نہیں, کاپیوں میں لکھا ہوگا ان شاء اللہ. ہاں ود چند کال ہے, بتوں کے نام پر ذبح کرنے سے یہ جھوٹی بات کو تم نے یہی کہی ہے نا, مطلب یہ نظر ہے اللہ کال دور, یعنی جھوٹھی بات. اور کس کام کو ہلا جگائے اللہ کے, کس کام اے فاسقن, اے کلام فاسقن, کلام کے اسلام سے نکلنے والی بات ہے. یہ مشرکانہ بات, مشرکانہ بات وہ کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام لے کر کے, ہاں جی, تم نام سب کر دو کہ یہ جانور میں اس کا نام ہے, خدا کے نام کا نہیں. خدا کے نام کے بتے ہم دیتے رہتے ہیں, یہ دودھ جو ہے نا یہ پیر صاحب کے نام کا ہے. بھائی کہو یہ دودھ میں اللہ واسطے دیا ہے, اس کا سلام حضرت پیرانے پیر کو ملے, اور اللہ واسطے بتیرے دل دے رہنے آسان کہ پیر صاحب دن آتا ہے جو یوں کر کے کہا ایسا جو دن جب میں پڑھاتا تھا ایک عورت آ گئی جماعت رہے تھے مغرب میں, وہ دودھ لے کر کے آئی, اتفاق سے کوئی طالب علم تھا وہاں, وہ وضو کر رہا تھا, میں کہا وہ اتنے دنیا سے آ لے لو